Բարևարինակ իսներ այսօր հունիսի 6-ն է, օրը 2-7։ Դու քաղցրես հող իմ հայրենի, բայց վտանգի ահեղպահին դու ավելի ես քաղցրանում։ Արցախը համայն հայության հայրենիքն է, եւ բոլորովս պետք է պաշտպանենք նրա ազատությունն ու նրա անկախությունը։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում, ինչպիսի առօրյա ունի Մարտակերտի շրջանի նոր Կարմիրավան գյուղը, մեր գործընկեր Քնար Բաբայանն է ծանոթացել գյուղի առօրյային և զրուցել բնակիչների հետ։ Արցախ Փոստի նամականիշների ծրագրով արդեն անցած տարվանից հատուկ թողարկվում են Արցախյան ազատամարտի հերոսներին նվիրված նմուշներ, մանրամասները կներկայացնի Վանիկ Նովիկովը։ Ստեփանակերտի Բարոնոհի Քերելայն Կոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնինից 2007 թվականին բացվել է մանկապարտեզ։ Այդ արդիվ Լիրա Խալայանը զրուցել է կենտրոնի տնօրեն Վարդան Թադևոսյանի հետ։ Օրվա թերաժամը կամփոփային կորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտակերտի շրջանի նոր Կարմիրավան գյուղը հիմնադրվել է 2003 թվականին և վերաբնակեցվել է հիմնականում 5 կարմիրավանցիներով։ Համայնքի ղեկավար Վիտալի Բեջանյանն է պատմում գյուղի առօրյայի և խնդիրների մասին։ Նոր աստեղծ գյուղը, նոր Կարմիրավանը հրճակավոր, այն ժամանակ մեզ գյուղ աղել, մոտ 565 բնակիչ։ Այսօր նոր Կարմիրավանում բնակվում է 104 բնակիչ։ Մեծ մասը Կարմիրավանցիներին 5 կարմիրավանցիներ, բայց կան տասնյակ ընտանիքներ, ովքեր բնակվում են շրջանի տարբեր համայնքներում։ Այսօրով գյուղի հիմնական խնդիրը բնականաշինությունն է, երկրորդը դպրոցի շենքի կառուցումն է։ Այսօր դպրոցի տեղակայված է համայնքի շենքում, ժամանակավորապես դասընթացն է դրան անցկացնում, քեմելու ջրի ներքին ցանցը պետք է փոխվի, քանի որ մեր ինքնա հոշջուրը ցամաքել է, արտիզան ջրորա կառուցված, դեռ ներքին ցանցը հին է, 2003 թվականը կառուցվել, հիմնական խնդիրը դա է, որ պիտի ներքին ցանցը փոխվի։ Գյուղը ամբողջությամբ լուսավորված չի, մեկ թաղամասը դեպի դպրոց տանող ճանապարհն է լուսավորված։ 6 եւ ավելի երեխա ունեցողների համար մեկ բնակարան արդեն սկսած է, երևի մյուս տարի կավարտեն, երկու ընտանիքի համար էլ այս տարի պիտի սկսեն, 3 բազմազավակ ընտանիքի համար պետք է դուն կառուցեն, 6 բազմազավակ ընտանիք ունեն։ Նոր Կարմիրավանցիները հիմնականում գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում։ Մեղվաբույծ Կարոն Արթալյանը պատմում է, որ մեղվաբուծությամբ դեռևս իր ապուպապերն են զբաղվել։ 15 տարեկանից մեղվաբուծությամբ զբաղվում եմ։ Որ շարժումը որ սկսել եմ, նրանից թողել եմ, եկել նորից էլ ստեղծել եմ ստեղ մեղվաբուծությամբ։ Ես պետության հետի քիչ եմ գործել։ Մոր կար լոլեի սեփականում աշխատել։ Սեփական ուտել եմ ստեղծում, իմ երեխեքս ուտում են, քիչնել ծախում, այն նույն փողը էլ գալիս է ինձ համար։ Ոչ խարը պետք է մորթում, ուտում, մեսն փողջում տամ, քաղցրեղերը փողջում տամ, բերքը քաղաքում, հələ ուրիշը գալիս է փողը վառնում։ Մեղրի բերքից կարոպապը չի դժգոհում, իրենց հերիքում է, ավելցուկն էլ վաճառում է։ Զրուցակցիս խոսքով գյուղը այնքան էլ հարմար չի անասնապահությամբ զբաղվելու համար։ Դաշտերի մեծ մասում հացահատիկ է ցանված։ Գյուղը փոքր է, տարածքը փոքր է, լող արտերներ էլ սեփական, վերջը չարչարվելով պահամունք, մինոր լավ, մինոր փիս, բայց մեղուների հետի հարմար է։ Անասնի համար մխրե դժվար է, խոզի համար բավշե դժվար է, ոչխարը հեշտ է պահել ստեղ, հա։ Փոքր լեռնային դաշտեր է, բայց տափաստանային դաշտերը հացահատիկային դաշտեր է, ժողովրդը հացը վարում, բարոտ են օգտվում, մուկովնաշտան, ջրի պակասություն է կա գյուղում, հախմը լեթավոր օգման, եթե ջրի հարցը լավենի, ամեն ինչ կարելի ասել որով նորմալ է։ Մեր հին սավետի գյուղեցել ավելի հարմար է։ Բավարար ջուր լինելու դեպքում նաև բանջարաբոստանային կուլտուրաններ են մշակում։ Ջուրը նման մշակում ենք երիշած տարվա եղանակ է։ Ստացվում է, հա, եթե ջուրը լավինում է, կարելի ասած հələ կարելի է մի երկու ջուղը բավարարած, բայց վար ջուր չնում, արդեն մեղրը փոխում ենք, ապրանքա փոխում ենք, առնում ենք, ստեղծում ենք, լի մեզ համար ապրում ենք։ Ժամկետային զինծառայող Սուսաննա Ավթանդիլյանը ամենօր ծառայության մեկնելուց առաջ տնամերձ հողամասում է աշխատում։ Ես ինքս ծառայող եմ, առավոտյան վաղել 6-ից մինչև 8-ը աշխատում եմ հողամասում, 8-ից հետո գնում եմ իմ ծառայության վայրը, դո ժամը 7-ից հետո էլի աշխատում եմ հողամաս։ Գյուղա, ով որ հիմնական գործ ունի, անում է, եթե չէ հողագործությունն անասնապահությունը կահուկա։ Հողը շատ բերքարատ է, ով աշխատի, այն էլ կուտի։ Ջրային պայմանները մի քիչ այն չի ամառվա ընթացքում, ինչքան կարողանում ենք, այնքան էլ հասցնում ենք, այնքան որ ընտանիքը յոլա տանենք էլ։ Չէ, շուկա հանելու ոչ մի բան չունենք, 21 հատ թորնիկ ունեմ, 4 հատ երեխա ունեմ, հազիվ հետ ենք հասնում երեխեքին, ուրիշ տես բան չկա, որ ասեմ, հազիվ իրանց համար ենք անում։ Յուղի կյանքի ստիկին Սուսաննան գոհ է, իսկ լավ ապրելու գրավականը ըստ նրա սա է։ Լավ ապրուստ ունենալու համար պետք է աշխատես, եթե ջուրը ժամանակին լինում է, սաղնել իրանց բոստաները մշակում են, այս տարի է, որ մի քիչ պայմանները են չերես պատերազմական ժամանակաշրջանում, դրա համար համարյա տես ոչ մեկը բոստան չի արել։ Դե այնա հետ են եկել երևի կսկսեն ինչ-որ ժամանակի ընթացքում հարմարա այն էլ կցանեն իրանց երեխեքին պահենել։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Հայտնաթերում այսօր հունիսի 6-ն է, օրը 2-7-ի։ Արցախփոստի նամականիշների ծրագրով արդեն անցած տարվանից հատուկ թողարկվում են Արցախյան ազատամարտի հերոսներին նվիրված նմուշներ։ Մանրամասները կներկայացնի Վանիկ Նովիկովը։ Արցախփոստի նամականիշների ծրագրով արդեն անցած տարվանից հատուկ թողարկվում են Արցախյան ազատամարտի հերոսներին նվիրված նմուշներ։ Այդ մասին տեղեկացրել է Արցախփոստ Փակբաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Գարիկ Գրիգորյանը, հավելելով, որ արդեն թողարկվել են Արցախի հերոսներ Աշոտ Ղուլյանին, Բեկոր և Յուրա Պողոսյանին նվիրված նամականիշներ։ Իսկ այս տարվա ընթացքում կթողարկվեն Մոնթե Մելքոնյանին և Շահեն Մեղրյանին նվիրված նմուշները։ Տնօրենի հաղորդումը Արցախփոստն ի տարբերություն աշխարհի մյուս չճանաչված պետությունների փոստային ծառայությունների մշտապես մասնակցում է Եվրոպական փոստային օպերատորների ասոցիացիայի Փոստ Եվրոպայի Եվրոպա նամականիշների ամենամյա մրցույթին։ Յուրաքանչյուր տարի նամականիշի համար ընտրվում է մեկ ընդհանուր թեմա և անցկացվում թողարկված նամականիշների մրցույթ։ Գարիկ Գրիգորյանի խոսքով Եվրոպա 2016-ի մտածին ինչպես կանաչները թեմայով նամականիշի մրցույթին, Արցախփոստն արդեն ներկայացրել է երկու նամականիշ, մեկն ընդհանուր թեմայի շուրջ, մյուսն Արցախյան։ Բացի այդ, ընկերությունն ամեն տարի թողարկում է Արցախի ֆլորան և ֆաունան, ինչպես նաև կարմիր գրքում գրանցված կենդանիները ներկայացնող նամականիշներ։ Այս տարի այդ թեմայով նամականիշներն արդեն թողարկվել են։ Գործադիր տնօրենի հավաստմամբ Արցախփոստի նամականիշներն աշխարհի շատ երկրներում մեծ պահանջարկ են վայելում և մշտապես արժանանում են միջազգային ֆիլատելիստական կազմակերպությունների բարձր գնահատականներին։ Մեր նամականիշները Արցախի ֆլորա և ֆաունա շարքի 4 նամականիշ ու մանրաթերթ և Եվրոպա 2016 մտածին ինչպես կանաչները շարքից 2 նամականիշ ինձ մանրաթերթով։ Արցախի ֆլորա և ֆաունան դա մեր մշտական թեմատիկայից են, մենք ամեն տարի թեմային անդրադառնում ենք Արցախյան կարմիր գրքի մեջ ընդգրկված կենդանիների թռչուններ, բույսեր։ Այս տարվա 4 նամականիշներից մեկը կծոխուր, երկրորդը գալատեա թիթեր, լայնական ջվոզնի և երկրորդ կեռնեխ թռչուններ կենդանիների վարի բնության պահպանության շարքից։ Ի տարբերություն մյուս ճանաչված պետությունների, Արցախփոստը մասնակցում է նաև Փոստ Եվրոպայի կողմից հայտարարված Եվրոպա 2016 մրցույթներին։ Փոստ Եվրոպայի անդամ երկրներ սկսած 1950 թվականից թողարկում են փոստային միության հայտարարած թեմատիկայով նամականիշներ։ Մենք մասնակցում ենք այդ մրցույթներին 2008 թվականից։ Այս տարվա թեմատիկան եղել է մտածին ինչպես կանաչները։ Մենք թողարկել ենք երկու նամականիշ և գեղաթերթիկ։ Ընդ որում մեր նամականիշները մեծ ճանաչում ունեն եվրոպական շատ երկրներում, արդեն մեզ են դիմել Իտալիայից, Ալանդյան կղզիներից, մեզ են դիմել Ռուսաստանից և եվրոպական խոշոր ֆիլատելիստական կայքերից մեկը արդեն տպագրել է մեր նամականիշը, այնպես երկրների կողքին, ինչպես Գերմանիան, Իտալիան, Բելարուսը, Ուկրաինան, Ալանդները, Բելգիան, Լիխտենշտայնը, Բոսնիա-Հերցեգովինա և այլն։ Եվրոպական արդեն մոտ 25 պետություն արդեն թողարկել են նամականիշները, և այդ ցանկում Ղարաբաղի նամականիշները իրենց ուրույն տեղն ունեն։ Նաև ասացիք հերոսների թեման արձարծող նամականիշներ պետք է լինեն։ Այս տարվա մեր ծրագրում ընդգրկված թեմատիկայում կա նոր շարք, որը մենք սկսել ենք հանցալ տարվանից, Արցախյան հերոսներ շարքն է, Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակիցներ, Արցախի հերոս իշխանության արժանացած հերոսներ։ Անցյալ տարի մենք թողարկել ենք երկու նամականիշ նվիրված Աշոտ Ղուլյանին, Բեկորին և Յուրի Պողոսյանին։ Այս տարի ծրագրավորել ենք 4 երամսյակում կթողարկենք երկու նամականիշ Մոնթե Մելքոնյանին և Շահեն Մեղրյանին նվիրված։ Ծրագրում ընդգրկված են նաև նամականիշներ, առաջիկան ենք թողարկել Ղարաբաղյան ձի, Արցախի պատմաճարտարապետական հուշարձաններ, նամականիշներն են պլանավորած որպես աստվածաշնչյան թեմատիկան նոր, մոտավորապես 15 թեմատիկայի նամականիշներ։ Ընդհանուր տիրաժը կհասնի մոտավորապես 170,000 հատի։ Եվ այդ նամականիշները այսօր շրջում են աշխարհի բոլոր երկրներում, բոլոր պետությունների կողմից ճանաչված են որպես փոստային վճարման պետական նշան։ Այսինքն մեր նամականիշներով նամակները, փոստային առաքանիները, փոխգծանոցները կարող են Արցախի նամականիշով հանգիստ հասնել աշխարհի ցանկացած ծայր։ Այսինքն ընդունում է բոլոր պետությունների կողմից որպես փոստային վճարման պետական նշան։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Կարծիքն եթերում այսօր հունիսի 6-ն օրը 2:07 տեղական ժամանակով 15:48 րոպե։ Ստեփանակերտի Բարոնուհի Քերելայն Կոքսյան վանվերականգնողական կենտրոնինքից 2007 թվականին բացվել է մանկապարտեզ։ Այդ արդիվ Լիրա Ղալայանը զրուցել է կենտրոնի տնօրեն Վարդան Թադևոսյանի հետ։ Ստեփանակերտի Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնը գործում է 1998 թվականից։ Առ այսօր կենտրոնը հարազատ օջախ է դարձել սահմանափակ հնարավորություններով մարդկանց համար։ Շնորհիվ այն թիմի, ովքեր հանձն են առել այդ դժվարին, բայց շնորհակալ ու պատվաբեր աշխատանքը։ Ինչպես կենտրոնի ղեկավար Վարդան Թադևոսյանն է նշում, այս տարիների ընթացքում կենտրոնում բուժում են ստացել հազարավոր հիվանդներ։ Ուղիղ 9 տարի առաջ, 2007 թվականի հունիսի 1-ին, երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը կյանքի կոչվեց եւս մեկ ծրագիր։ Վերականգնողական կենտրոնին կից ստեղծվեց մանկական առողջության կենտրոնը։ Կոքսյան վերականգնողական կենտրոնն այն եզակիներից է, որին կից գործում է նաեւ մանկապարտեզ։ Ինչպես ծնվեց գաղափարը։ Աշխատելով բավական մեծ քանակով ժամանակակից հնարավորություն ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների հետ, երեշտը հասկանում է, որ ընտանիքի համար բավական դժվար է երեխային տանը պահել կղզիացած հասարակություն ծյուրատարիքի երեխաներից դուրս, ու նման ծնողների մոտ ես տեսել եմ, որ իրանք արդեն հաշտված են մտքի, որ երեխան պետք է տնային ծուցում ստանա անգամ դպրոց գնալուց հետո, եւ որ օբսեն հանդիսան, որ անթա պետք է երեխային հետ մեկը գտնվի, ու ծնողներից մեկը չպետք է աշխատի, որպես այդ երեխան խնամի բերել վերականգնողական կենտրոն, հետո հետ տանել, ու մտածում որ անպայման պետք է ունենանք նման մի կառույց, որ աշխատում մանկապարտեզի սկզբունքով, իսկ մեր երեխայի համար լինի մի տեղ, որտեղ հնարավորություն լինի և ուժվելու, և իր տարիքի հասակակիցների հետ ինտեգրվելու։ Նախատիպը ես չունեի, չէի տեսել։ Հիմա բարեբախտաբար Երևանում նման կառույցներ ես հիմա տեսնում եմ, բայց մենք առաջինն ենք։ Եկա, լավեր որ հավանություն ստացվեց, մեր ժամանակվա նախագահն աջակցեց, Կարագյուզյան հիմնադրամը աջակցեց, լավ բարեկամները Միացյալ Թագավորությունից աջակցեց, ունեցանք այդ կառույցը, որը իմ կարծիքով լավագույնն է իմ տեսածքի մեջ։ Հավաղ այսօր ժամանակավորապես կանգնացված է, որտեղ երկրորդ հարկի շինարարությունն ունենք, մի քանի երեխաների համար ուղղակի շարունակում ենք մեր սենյակներից մեկը հարմարեցրել 10 երեխայի համար, շարունակում ենք այդ աշխատանքը։ Ուսանող սեպտեմբերին շինարարությունը կավարտվի, կառավարությունը կաջակցի, որ ունենանք վերանորոգման աշխատանքը, իսկ նոր կառույցը նախատեսված է աուտիզմի խնդիրներով երեխաների համար։ Դա բավականին ակտուալ խնդիր ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Արցախում, ու աշխարհում բավական զարգացող հիվանդություն է սա։ Պատճառները հայտնի չի գիտությանը, տարբեր են, սկսած էկոլոգիայի խնդիրների, ծնունդից, մարդկանց ապրելակերպից, բայց հաստատ աշխարհագրական դիրք չի գրում, ու դարձրտի դրամա մեր մոտ էլ կան բավական երեխաներ, մոտավորապես 40 երեխաներ են մեր մոտ գրանցված աուտիզմի խնդիրներով։ Ուրախություն, որ մեր լավագույն գործընկերը վերականգնողական կենտրոնի Ջինիշան հիշատակի հիմնադրամը ցանկություն հայտնեց աջակցել մեզ աուտիզմի ցերեկային կենտրոն ունենալ։ Հանդիպում ունեցանք վարչապետի հետ, վարչապետը խոստացավ նոր կառույցով աջակցել, ու հենց կառույցը լինի, մենք ունենանք մոտավորապես 10 նոր մասնագետներ, որոնք աշխատեն աուտիզմի խնդիրներով երեխաների հետ, մինչև 15 տարեկան երեխաների։ Գիտենք, որ նմանատիպ կենտրոնների ստեղծումը բարդ և աշխատատար գործընթաց է, սակայն այն առանձնահատուկ է նրանով, որ բաղկացած է կենտրոնից և մանկապարտեզից։ Հիմնականում կենտրոնի հիվանդներն են հաճախում մանկապարտեզ, թե նաև այլ հաշմանդամ երեխաներ։ Հաճախում են միայն այն երեխաներ, որոնք բուժում են ստանում, որոնք բուժման նպատակ ունեն։ Եթե ունի երեխան հաշմանդամություն, բայց մեր կողմից աջակցության քարիք չունի բուժական, ինքը իմաստ չկան հաճախել։ Այսինքն մանկապարտեզը կոչվում է մանկական առողջության կենտրոն, ոչ թե մանկապարտեզ մենք կարանք ասենք, որակի իմանալով որ ի նկատ ունենք այդ կառույցը, բայց դեր երեխաները ինտենսիվ բուժում են ստանում, ամենուր լոգոպեդի, հոգեբանի, վերականգնող թերապիստների, ճերաբուժություն են ստանում, արվեստի դասերի, կա ծրագիր, որով նպատակասլաց իրանց հետ աշխատում են, ու ընդեղ կան նաև աշխատակիցների երեխաներն են, որպես մանկապարտեզ հաճախում, ամեն տարի մենք հունիսի 1-ը նշում ենք որպես երեխաների պաշտպանության օր, 9 տարիների ընթացքում այցելում են բավական թվով երեխաներ, բոլոր երեխաները առողջության կենտրոնը վերջացնելուց հետո գնացել են դպրոց ու հանրային դպրոց ներառական ծրագրով դպրոցներ հաճախ։ Այսինքն ոչ մեկ ծնողները, որոնք վստահ են, որ իրենց երեխաները տնային ուսուցում պետք է ստանան, որոնք հասկացան իրենց երեխան ախնդիրներով լավ չի սովորելու, բայց դրանք կարա իր հասակակիցների հետ գնա դպրոց։ Քանի խումբ է գործում, ինչպեսի համախտանիշներով երեխաները հաճախում մանկապարտեզ, ունեք մտավոր լսողական խոսքի հաղորդակցման և զարգացման այլ խնդիրներ ունեցող երեխաներ։ Եվ երեխաների վերականգնողական բուժումն ապահովելու համար կենտրոնը համալրված է արդյոք հատուկ կահույքով, անհրաժեշտ սարքավորումներով և գույքով։ Նախ մի խումբ է գործում, որտեղ ունենք ընդամենը 20 մարդակա, որից 10 առողջ երեխաներ, իսկ 10 խնդիրներով երեխաներ, բայց չեմ կարծում, որ մենք ունենք լուրջ տեղերի պակաս։ Կարծում եմ, եթե 30 տեղ ունենայինք, ավելի լավ կներ, բայց 20 էլ բավարարում ունես։ Ամբողջ քաղաքը անհրաժեշտ մենք ունենք, մասնագետները ունենք, մասնագետները վերապատրաստված են ու շարունակում են վերապատրաստվել, 10-12 ունենում և այստեղ և արտասահմանում և Երևանում, որ մեր մասնագետները անպայման պետք է մասնակցեն։ Ունենք մտավոր լսողական խոսքի հաղորդակցման բոլորը ձեր նշած կամ իհարկե, որտեղ մենք ունենք հենց մասնագետները, ասում են, չէ՞, լոգոպեդ, հոգեման, լոգոպեդ արդեն շատ խոսքի հաղորդակցման խնդիրների հետ աշխատում, մտավոր աշխատման շատ հոգեբանի հետ, իսկ ֆիզիկական խնդիրներով երեխաները բուժում են ստանում վերականգնող թերապիստների կողմից։ Այսօր բոլորն են կարող մեզ դիմել, բնականաբար, եթե խուլ համար կամ տեսողական խնդիրներով երեխա, մենք չենք վերցնում, որտեղ եթե մեր բնակավարը չի, ու պետք է դիմի այն մասնագետները, որտեղ որ կան։ Բայց մնացածը մտավոր խոսքի հաղորդակցման խնդիրներ ունեցող և ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող, միանշանակ մեր մտքում այցելում։ Երբեմն լինում է, որ այցելում են, բայց մանկապարտեզ չեն հաճախում, այդ կապված է, որ բավարար տեղեր չեն ունենում, բայց առաջին հնարավորության դեպքում մենք վերցնում ենք։ Ունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա արդիվ վերականգնողական կենտրոնի կողմից մշտապես կազմակերպում է միջոցառումներ փոքրիկների օրն առավել իմաստալի դարձնելու նպատակով։ Ինչ է նախատեսվել կազմակերպել այս տարի և ինչպես է կարողանում հասնել այդ ամենը։ Կազմակերպումը հաճույքով թիմի կողմից և ուղղորդիչ մասնագետներ կամ մարդկանց չեմ թերահավելում, առում անգամ ոչ միայն մեր մոտ բուժողների, այլ նաև ցանկացողների համար։ Մոտավորապես ամենտարի մենք ակնկալում ենք 150 երեխայի մասնակցություն, ու դրա համար ես տեսնում եմ ամեն տարի։ Դրա համար պետք է մարդու կտրվածքով ձերկաբերում պաշտպաղակ, վասկաբլիթներ ու թե ցանկալի կներ, որ ունենային աջակցողներ, բայց ավաղ այդ աջակցողները հեռուստացույց եմ տենում, ոչ մի անգամ ինձ դիմող չի եղել, որ կարամ որևէ հարցով գան աջակցեմ։ Ձեր շնորհավորանք տոնի արդիվ, ձեր մաղթանքը աշխարհի բոլոր երեխաներին։ Աշխարհի բոլոր երեխաներին առողջություն, խաղաղություն ու հատկապես մեր Արցախի բալիկներին, որտեղ մենք ապրում ենք հրավտան տարածաշրջանում ու ճիշտ է, երեխաները չեն մասնակցում պատերազմական որևէ գործողության, բայց իրենց ծնողների, իրենց ավագների ստրեսներն ու դեպրեսիաները խիստ անհատակում են երեխաների կյանքի ուրակի վրա։ Ցանկանում եմ, որ ծնողները իրենց ընտանիքները միշտ խաղաղության մեջ լինեն, որ միշտ ջերմ մտնորդ լինի, այնքան ջերմ, ոնց որ Արցախյան ամառը, ու առաջ լինեն։ Էջը պատրաստել է Ստեփանակերտ Շաբաթ Հաթերթի լրագրող Լիրա Ղալայանը։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հունիսի 6-ի թողարկումը ավարտեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Դիեգո Վելասկեսը, իսպանացի մեծ նկարիչ, Պեր Կորնելը, ֆրանսիացի դրամատուրգ, Անտոն Շվեցարը, գերմանացի դիրիժոր և կոմպոզիտոր, Ալեքսանդր Պուշկինը, ռուս մեծ բանաստեղծ, արձակագիր, Էլիզա Օժեշկոն, Լեհ գրող, Ֆերդինանդ Բրաունը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ռոբերտ Սքոթը, Անտարկտիդայի անգլիացի հետազոտող, Գևորգ Ասատուրը, հայ բանասեր, մանկավարժ, թարգմանիչ, Թոմաս Մանը, գերմանացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Հայնրիխ Ռորերը, շվեցրացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր։ Հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, մեր հայրենիքում միշտ թևածելու է խաղաղությունը։ Ստուդիայում Տաթևիկ Գասպարյանը կանդիպենք վաղը նույն ժամին։